для дамс було шампанське, якесь буржуйське червоне вино у 14-й пляшці. Закусія вельми вибаглива. Усілякі салати, канапки, рулетики, паштетики, запіканки, припіканки. А одного салату із майже сирим, але дивовижно смачним м'ясом Софія ще ніде не куштувала. «А це що за диво, Віто?» – за звичкою господині спитала вона. «Це дуже просто. Старий казахський рецепт. Береш баранину, ну можна і свинину, ми ж не мусульмани. Ріжеш тонесенькими довгими смужечками і ніч маринуєш в оцті, приблизно як на шашлик. Тільки додаєш багато потертої на спеціальній терці, теж довгими тонесенькими смужечками, моркви, коріандр обов'язково, перець, сіль. Перед тим, як подавати на стіл, м'ясо на хвилину-дві занурюєш у киплячу олію, змішуєш із морквою і гам-гам. Смачно? Ще пак, наминаючи аж за вухами лящало, промурчав із повним ротом Ігор. Софія пила шампанське, Ігор – горілку. Софія скоса слідкувала за кількістю випитого, але Ігор сьогодні особливо не захоплювався, тому був веселим, але цілком прийнятним для компанії і для дружини. Цікаво, де ж це він так напивається, щоб з ніг падати? Познайомилися ближче. Виявилося, що Вікторія викладає в училищі хірургію і працює на півставки хірургом у лікарні. Чергує ночами, тому досі Софія її не бачила. Василь мав спокійний, якраз для його вдачі, фах терапевта. І ще один член їхньої родини – маленький хлопчик із дивовижним іменем Альберт, геть невластивим нашій мові, зате з претензією на незвичайність, поки що ту незвичайність і родинне прізвище виправдовував більш за усіх. Дитя хвилі не сиділо на місці, воно весь час їло. Дітям накрили за маленьким столиком у музичній кімнаті в найліпших польських традиціях. Наталочка чемно сиділа за столиком, якого вдома у неї, звичайно ж, не було. Їла маленькою ложечкою і виделочкою з тарілочки на мереживній серветочці. Усіляку посмакіть, а її кавалер гасав туди-сюди між музичною кімнатою і столом для гостей, хапаючи з нього просто руками усе, що заманеться. Софія просто отетеріла від такої безцеремонності. Але не святі закохано позирали на нащадка, що у свої майже 4 роки був на добру голову вищий від Наталочки і удвічі від неї ширший. Хоч їхнє слонення також на дистрофію не страждало. За таку поведінку вона не знати, що зробила б із неслухняною дитиною. Але батьки Альбертика обходилися без жодних зауважень. Мовляв, малий ще не розуміє. Софія пробувала згадувати висловлювання якогось із педагогів, на біду забула, кого саме, що дитину виховують до 3 років. А далі все таким і буде. Але ураз позімнілі обличчя нових друзів дали їй на розум, що цю тему ліпше обминати, якщо не хочеш із друзів мати ворогів. А врешті це їхня дитина. Яку виховають, таку і матимуть.